بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے الحاقۃ ما الحاقۃ یقیناً تھیندڑ کیڑی یقینی تھیندڑ وما ادراک ما الحاقۃ تواں کے کہ جان آیو تے یقینی تھیندڑ چھا ہے کذبت ثمود وعاد بالقارعہ سمود ایں ان قیامت جو انکار کیو فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ پر سمود اوے بے حد زبردست تاں سا ہلاک کیا ویا واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ ऐं पर आद उहो इहे बेहद सख़्त तूफ़ान सां हलाक कया विया سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية इन तूफ़ान खे उन्हनि ते मुसलसल सत रातियूं ऐं अठ ॾींहं मुसलत कयो वियो पोइ तव्हां उन क़ौम खे उन ई ज़मीन ते किरियल ॾिसो आहे गोया कि इहे खजीअ जा किरियल थुर आहिनि पोइ छा तव्हां उन्हनि मां को बाक़ी रहियल ॾिसो था ऐं आयो फिरौन ऐं उन खां अॻियां ऐं उबता कयल ॻोठनि वारा جن گناہ کیاں فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة الرابية او انن سنن رب جي رسولن جي نافرماني ڪئي او الله تعالى انن کي بي حد سختي سان پڪڙيو ان لما طغى الماء حملناكم في الجارية بيشڪ جڏهن پاڻي حد کان زيادت ٿيو اسان توهان کي هلندڙ ٻيڙيءَ ۾ سوار کرايو لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية ان لاءِ ان کي توهان لاءِ يادگار بنايو ۽ ياد رکندڙ ڪن ان کي محفوظ رکن اذا نفخ في الصور نفخة واحدة پوءِ جڏهن هڪ دفعو سور ۾ پھونڪ ڏني ويندي وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده اي زمين اي جبل خيا ويندا اوه هڪ دفعو چکنا چور ڪيا ويندا فيوم اذ وقعت الواقعه پوءِ ان ڏينهن ايندڙ قيامت واقع ٿيندي وانشقت السماء فهي يوم اذ واهيه ऐं आसमान चीरबो पोइ उहो उन ॾींहुं निहायत कमज़ोर हूंदो والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ऐं मलाइक उन जे किनारनि ते बीठल हूंदा ऐं उन ॾींहुं तव्हांजे रब जो अर्श अठ मलाइक पाण ते खणंदा يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ان ڏينهن توهان سڀئي پيش ٿيندا ڪو به توهان مان مخفي نه ٿي سگندو فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيا پر جنهن کي پنهنجو عمل نامو ساڄي هٿ ۾ ڏنو ويندو اهو چوندو وٺو ऐं तव्हां मुंहिंजो अमल नामो पढ़ो इन्नी ظننتُ أني ملاق حسابيا मूंखे यकीन हो त बेशक आऊं पंहिंजे हिसाब खे पहुचंदुसि فهو في عيشة راضية पोइ उहो पसंदीदा आराम में हूंदो في جنة عالية मथां बाग में हूंदो قطوفها دانية जंहिंजा मेवा قریب ہوندا قلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه تما مزه مزه سان کھاؤ ۽ پيو